ทีนี้ทุกในปัจจุบันและสุขในภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าพวกพระภิกษุที่บวชทั้งน้ำตาเครียดมากเลยนะทุกข์มากๆเลยที่ต้องมาฝืนกิเลสก็ปฏิบัติเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปสุขในปัจจุบันทุกภายภาคหน้าเช่นล่วงอกุศลกรรมบถ ด้วยความสุขแต่เดือดร้อนในภายหน้าสุขปัจจุบันสุขภายหน้าก็คือได้ฌานพันทุกในปัจจุบันแต่เป็นปัจจัยแห่งสุขควรไหมที่จะเสี่ยงขนาดประกอบอาชีพในโลกนี้โดยมากก็ไม่ได้ความสุขอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ขนาดนั้นก็ยังลงทุนกันเหน็ดเหนื่อยกันมากแต่ถ้าทุกเพื่อพรหมจรรย์เพื่อให้สุขต่อไปก็น่าควรจึงควรปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นทุกขาปฏิปทาถ้าทุกขาปฏิปทามีอยู่ในสูตรหนึ่งก็บอกว่าถึงเธอปฏิบัติด้วยความเป็นทุกข์ในเบื้องต้นแล้วละกิเลสละกิเลสแล้วอันนี้ทุกอันนี้ควรเช่นตอนว่ารักษาอุโบสถนี้อดข้าวเย็นแรกๆเลยนี่เป็นยังไงโหยไหมหิวฝันว่าทานอาหารประจำอย่างเงี้ยก็สู้ๆไปก่อนเดี๋ยวก็เลิกหิวแล้วนะเดี๋ยวก็ชำนาญแล้วเดี๋ยวก็คุ้นเคยเพราะนั้นก็ทุกก่อนนะแต่ว่าให้ผลเป็นสุขแต่ถามว่าอิ่มหมีพีมันวันละ3มื้อบ้าง4มื้อบ้างแล้วสุขแบบนี้แล้วควรจะเป็นอะไรต่อไปไม่แน่ของมาชอบคาถาในคาถาในเถรคาถาใช่ไหมก็บอกว่ากินแล้วก็เข้าห้องบ่อยๆกินแล้วก็เข้าห้องบ่อยๆแปลว่าออกจากห้องมาใช่ไหมออกจากห้องสู่ห้องแปลภาษาไทยว่าออกจากคันสู่คันอะไรเหมือนกับสุกรที่ถูกปรนปรือด้วยเหยื่อฉะนั้นเพราะถ้าเราบริโภคบ่อยๆเนี่ยทุกครั้งที่บริโภคก็คือการสร้างลิ้นที่เรียกว่าที่นี้ถามว่าสร้างลิ้นขณะที่บริโภคนะคนที่บริโภคด้วยกุศลจิตจริงๆนี่มีมากหรือมีน้อยมีน้อยเมื่อวานไปจังหวัดแห่งหนึ่งก็นั่งรอคนอื่นเขาบริโภคอาหารก็นั่งโคนไผ่เหลือบไปเหลือบมาก็ไปเห็นเออก็ชอบดูไม้ไผ่แล้วก็ดูหน่อยถามว่าต้มหน่อไม้อร่อยไหมคราวนี้ไม้ไผ่มีแค่2กอเองแต่เชื่อไหม2กอนั้นเนี่ยรองรับคนได้ทั้งจังหวัดเพราะว่าหน่อ1ต้นที่มันขึ้นมาขนาดเนี้ยนะออกไปกี่กิ่งนะแมลงเต็มหมดเลยตัวเล็กๆเนี่ยนะถ้าเท่าเห็บหมานะตัวถ้าเท่าเห็บหมาเนี่ยเต็มยัวเยียยัวเยียมีกี่หนอนะเต็มไปหมดเลยเขาบอก2 กอ 2 กอไผ่2กอนั้นนะรองรับได้ทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นทั้งจังหวัดเนี่ยนะสมมติถ้าจุติแล้วไปอยู่ในต้นไผ่2กอนั้นก็พอเนี่ยนะไม่ต้องไปขอที่อื่นเนี่ยนะท่านก็ถามว่าเนี่ยความอร่อยอร่อยจากหน่อไม้อ่ะนะที่สุดก็คือที่ไหนก็เลยต้องไปเฝ้าหน่อไม้นั่นแหละนั่นก็ให้เห็นโทษของการบริโภคเถอะแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นโทษนะบริโภคด้วยอำนาจทิฏฐิสมมติว่าบริโภคด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยคิดว่าการบริโภคอาหารด้วยอำนาจฉันทราคะไม่มีโทษไม่มีกิเลสอะไรไม่เสียหายหมกมุ่นไปเถอะทำไปเถอะเอามากๆเข้าว่าทิฏฐิตัวนี้เป็นปัจจัยก็จุติก็คติ2คือนรกกับเดรัจฉานมันก็จะได้กินทั้งวันทั้งคืนอย่างว่าจริงๆเฝ้าสมมติถ้าชอบหน่อไม้เป็นพิเศษก็กินแต่หน่อไม้อย่างเดียวตลอดชาติแต่ทีนี้ว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดหลายพันนะอย่างพวกใครที่ติดใบไม้มากๆนะก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าสมควรจะอยู่ใบไหนมีโทษหรือไม่มีโทษก็ว่าไปนั่นแหละฉะนั้นบริโภคมหาพูดในโลกนี้คติของพระพุทธศาสนาถือว่ามีโทษเราอยู่เนี่ยมองเห็นนึกว่าใบไม้มันเขียวชอุ่มเหมือนไม่มีอะไรนะไปแหวกดูเถอะจะรู้ว่าในนั้นไม่ใช่น้อยนะเห็นสวนเขียวชอุ่มน้ำใสๆมุดลงไปเถอะจะรู้ว่าในนั้นเนี่ยอบายภูมิเต็มไปหมดเลยนั้นจึงไม่ควรประมาทโดยประการทั้งปวงว่าเราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วคือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วค่อยเพลินนะมันไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ไอ้ปัญหาว่ามรรคอะไรก็ไม่มีขั้นอุ้มไว้สักอย่างเลยนะแล้วเพลินเนี่ยในหน้าเสียหายมากๆก็ไปเห็นเดรัจฉานที่หน่อไผ่เมื่อวานนี้ก็หน่อไม้นี่ลดความอร่อยไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่มีโทษนะที่ไหนได้โห อันนี้เฉพาะไม้ไผ่นะไม่ต้องพูดถึงสัตว์ในน้ำเลยสัตว์ในน้ำคุณธนสารเล่าให้ฟังวันก่อนบอกว่าเข้าไปที่ชายทะเลแห่งหนึ่งก็บอกรัศมีเนี่ยเป็นกิโลกิโลอ่ะตัวนี่เล็กอ่ะรัศมีเป็นกิโลเขาบอกตัวเหมือนอะไรจำไม่ได้นะเหมือนปลิงอ่ะนะตัวเล็กๆเขาบอกงั้นเต็มไปหมดเลยเขาว่าหลุดไปตรงไหนได้สักแห่งนึงก็ลำบากนะแต่ถามว่าตัวที่ทำให้เกิดเป็นเดรัจฉานมากที่สุดอะไรรู้ไหมบอกตัวทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยทำให้เกิดเป็นเดรัจฉานมากที่สุดนั้นถ้าใครไม่รู้จักโทษของมิจฉาทิฏฐิจริงๆเนี่ยทิฏฐิกับอวิชชามันกลุ่มเดียวกันพวกทิฏฐิจริตเนี่ยจะนำมาซึ่งอวิชชาซึ่งสัตว์จะไม่คิดว่าตัวเองคิดแล้วมันมีโทษสมมติว่าเรามองดอกไม้ดูสวยๆเนี่ยมันมีโทษตรงไหนเอ้าถ้ามาคิดแบบภาษาเราเลยนะเนี่ยอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยมีโยมคนหนึ่งบอกนี่เราทำมาหากินมาขนาดนี้นะถ้าเราไม่หาอาหารอร่อยๆกินไม่รู้จะทำงานไปทำอะไรเพราะที่ทำมาทั้งหมดเพื่อจะได้บริโภคสิ่งเหล่านี้นี่แหละก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเต็มที่ถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษถ้าไม่คิดอะไรมากมายนะถ้ามองเฉพาะหน้าแค่จักขุวิญญาณเนี่ยชวนะติดตามเพื่อจะบริโภคอารมณ์ทางปัญจทวารนี่จะมองไม่เห็นโทษเลยแต่เชื่อไหมว่าถ้าจุติตรงนั้นอ่ะควรจะปฏิสนธิที่ไหนสวรรค์พรหมโลกนี่ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วทีนี้ถ้าหมกมุ่นกับสิ่งนั้นๆมากๆเข้านะก็เฝ้ามหาพูดนี่แหละถ้าลึกมากก็ดิ่งใต้ลึกในใต้มหาพูดใต้ดินถามว่าสัตว์บนผิวดินกับฝังตัวอยู่ในดินไหนมากกว่ากันฝังในดินมากกว่าเยอะเนี่ยในน้ำอีกก็เต็มไปหมดเนี่ยคติของทิฏฐิทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าโดยส่วนตัวของธรรมาตอนนี้ถามว่ามากลัวอะไรที่สุดบอกกลัวทิฏฐิที่สุดในโลกแล้วพระองค์เนี่ยธรรมะเนี่ยพระองค์ตำหนิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิโดยประการเขาบอกว่าโทษที่เสมอด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไม่มีแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าฉันเนี่ยคิดผิดเอาเพราะแต่ละคนคิดอะไรนะมีความเห็นในเรื่องใดไอ้ความทิฏฐิแปลว่าเข้าใจใครเข้าใจอย่างไรจะไม่คิดว่าความเข้าใจของตนเนี่ยมีโทษเอานะเอามองเห็นผู้การกับเป็นผู้การมีโทษตรงไหนก็คิดอยู่แค่นี้มีโทษตรงไหนเสียหายตรงไหนมันบาปอะไรทำไมเราต้องไปกลัวอะไรมากมายขนาดนั้นใช่แต่ถ้าแยกแยะดีๆตัวความเห็นความคิดตัวนั้นน่ากลัวมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นกลุ่มสนิมที่มันเกิดขึ้นในจิตคร่าบุคคลนั้นเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตได้หมดเลยงั้นการทำยาตะปริญญาเนี่ยเพื่อที่จะละทิฏฐิเหล่านี้นี่จึงสำคัญมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าอารัมมณปัจจัยสีเสียงทั้งหลายสามารถเป็นคตินิมิตอารมณ์อย่างหนึ่งและสามารถเป็นกรรมนิมิตอารมณ์แห่งภพใหม่ได้นะสีเสียงกลิ่นรสนะสามารถเป็นกรรมนิมิตกับคตินิมิตได้หมดเลย เขาถามอาจารย์ว่าแล้วต่างกันยังไงคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะมันต่างกันยังไงฮะ สัมมาทิฏฐินี่เป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นความเข้าใจตัวความเข้าใจนั้นเป็นทิฏฐิความตรึกไปตามอำนาจของความเข้าใจอันนั้นเป็นสังกัปปะเป็นวิตกะคือสมมติถ้าคนคิดว่ามีทิฏฐิว่าบริโภคกามแล้วไม่มีโทษถามว่าเขาจะคิดอะไรต่อไปเขาก็จะคิดหมกมุ่นด้วยอำนาจกามวิตกเป็นไปตามกามสัญญาก็เล่นไปอย่างนี้ตลอดเพราะเขาถือว่าวัตถุกามไม่มีโทษแต่พวกใดที่มีทิฏฐิว่ากามทั้งหลายมีโทษพวกนี้จะโคจรไปเนกขัมมะวิตกมากบางพวกถือว่าโกรธไม่มีโทษพวกนี้ก็สั่งสมไอ้พยาปาทวิตกมากบางพวกถือว่าวิหิงสาวิตกไม่มีโทษก็โคจรไปด้วยอำนาจของวิหิงสาวิตกเนี่ยมากเพราะฉะนั้นพวกวิตกทั้งหลายก็คือเนี่ยแบ่งเป็นเนี่ยกลุ่มกามทั้งหลายไม่มีโทษพวกกลุ่มกามทั้งหลายไม่มีโทษก็ทำบาปทำกรรมเนี่ยสารพัดเพราะเหตุแห่งวัตถุกรรมทั้งหลาย กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะในมหาสัจจกานิครณนะคะพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่าสัจจกานิครณเขามีทิฏฐิอย่างไรเขาถึงตายแล้วถึงไปเกิดบนเทวโลกได้นะคะ สัจจกานิครณเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้มีทิฏฐิเขามีแต่มานะนั่นเองเพราะตอนแรกเขามีทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็แก้ทิฏฐิของเขาเสร็จแล้วพอแก้ทิฏฐิเขาอะแต่เขาก็ไอ้ด้วยอำนาจของมานะเนี่ยนะเขาถืออาจารย์ใหญ่เขาใหญ่มากเขามีความรู้เยอะมากเยอะจนขนาดว่าเขาต้องหาไอ้ทองแดงมาคาบพุงเอาไว้เดี๋ยวความรู้มันจะแตกออกไป นะมันข้นแตกหรือว่าความรู้ก็ไม่ทราบนะกลัวว่าพุงจะแตกก็เลยหาเข็มขัดทองเหลืองเนี่ยทองแดงเนี่ยมาคาดพุงเอาไว้กลัวความรู้มันจะแตกเพราะงั้นถ้าเขาคุยกับเสานะเสาต้องสะเทือนหมดอ่ะเขามั่นใจตัวเองขนาดนั้นเสร็จแล้วก็ไปสนทนาเรื่องวาทะกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้วาทะแก้ทิฏฐิของเขาได้ทั้งหมดพอแก้แล้วด้วยอำนาจของมานะเนี่ยนะที่สั่งสมมามากก็แต่ก็ยังทำบุญอยู่นะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอยู่ยังทำบุญยังอะไรอยู่แต่ทีนี้เนื่องจากบุคคลไม่ได้มีความสำคัญมากนักในผู้สมัยพุทธกาลก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างประกอบสักเท่าไหร่เพราะไม่ใช่บุคคลที่เป็นขนาดพระอรหันต์บางรูปนะเอามาไว้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกแค่ตอนเดียวอย่างเงี้ยนะจะให้เห็นว่าเรื่องทั่วไปท่านจะไม่เอามาเก็บไว้ในพระไตรปิฎกเพราะคนรุ่นหลังลำบากจำต้องกำหนดจดจำไม่ใช่อนุสติบุคคลอะไรเพราะนั้นก็กล่าวเฉพาะพุทธคุณที่ไปแก้ทิฏฐิตรงนั้นแต่เขาก็ทำบุญอยู่เขาทำบุญเลี้ยงพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เยอะนะแล้วก็สมัยนั้นด้วยสมัยที่นักปราชญ์สมัยพระที่ทรงพระไตรปิฎกมีเยอะก็ไปเกิดในสวรรค์เกิดในสวรรค์อยู่ไม่กี่วันสวรรค์ก็จุติมาและตอนหลังก็มาบวชบวชก็เป็นพระอรหันต์ที่สอนลูกศิษย์เยอะมากเลยนะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าบุคคลเนี้ยจะได้บรรลุมรรคผลต่อไปในภายภาคหน้าแล้วก็จะช่วยสงเคราะห์บุคคลอื่นอีกได้มากพระองค์ก็เลยแสดงธรรมมหาสัจจกะสูตรกับจุลสัจจกะสูตรเพื่อจะสงเคราะห์เขาเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตเอามาคิดอย่างนี้แล้วก็เลยพูดธรรมะบางแห่งก็เขาจะได้ชาติต่อๆไปอาจจะเบาบ้างบ้างทีนี้มาดูพวกสงสัยในอนาคตบ้างเนาะพวกสงสัยในอนาคตนี้มีอยู่เท่าไหร่5ประการภวิสามินุโขนะนุโขความว่าย่อมสงสัยความที่ตนจะมีหรือไม่มีในอนาคตเพราะอาศัยอาการแห่งสัสสะทิฏฐิและอาการแห่งอุจเฉททิฏฐิก็อย่าลืมว่าไอ้วิจิกิจฉาตรงนี้เนี่ยพื้นฐานมาจากทิฏฐานุสัยหรือทิฏฐาสวะเนี่ยนะสงสัยว่าอนาคตเนี่ย1เราจักมีหรือหนอถ้าจักมีนะแสดงว่าเป็นอะไรสัสตะต่อไปหรือจักไม่มีอันนี้เป็นอุจเฉทเราจักมีหรือหนอหรือจักไม่มีทีนี้ต่อไปนะก็จะเหมือนกันมีแล้วเราจะเป็นใครเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตก็สงสัยอย่างนี้ไปเรื่อยเราเป็นสมมติว่าเป็นแล้วมันเป็นยังไงอนาคตต่อไปเราจะเป็นคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนผิวไหนเกิดทวีปไหนเกิดที่ไหนมีพ่อแม่เป็นใครก็สงสัยไปเรื่อยแล้วเป็นแล้วมันเป็นยังไงเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอะไรชาติหน้านะชาติที่2ที่3ที่4คิดอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเราจะเป็นยังไงเป็นอะไรและเป็นอะไรตายจากอันนั้นเป็นแล้วจะไปเป็นอันโน้นแล้วเป็นยังไงต่อไปยังไงนะก็สงสัยอย่างนี้ไปเรื่อยพวกนี้แหละเรียกว่าสงสัยในอนาคตข้อ1ข้อ2น่าจะคล้ายกันส่วน3 4 5เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยแต่พวกข้อ3ข้อ4ข้อ5นะพวกกลุ่มเนี้ยเป็นสัสสตทิฏฐิอย่างเดียวพวกนี้เป็นสัสสตพวกที่เรียกว่าเราเป็นใครเราเป็นอย่างไรเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปพวกนี้เป็นสัสตะอย่างเดียวส่วนพวกที่เรียกว่าเราจักไม่มีเป็นอุเฉตส่วนพวกที่บอกว่าหรือเราไม่เคยมีเป็นอธิจจสมุปปนะทิฏฐิของเราทั้งหลายคงไม่เข้าสักข้อเลยนะเอาแล้วท่านเข้าใจว่าเป็นยังไงบอกเข้าใจว่าไอ้ความคิดตัวนี้เป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันก็ตอบแบบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบอกว่าเออท่านผู้มีอายุนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาท่านผู้มีอายุเนี่ยไปติดข้องในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะไปข้องในทิฏฐิเหล่านี้แหละแล้วก็อนาถะก็แก้ว่าเพราะพระโสดาบันเนี่ยเป็นบุคคลที่ละคลายทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยถ้าจะพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะความคิดของท่านเนี่ยทุกความคิดเนี่ยท่านเอามาทำปริญญาหมดมันมีโทษไม่มีโทษเป็นบุญเป็นบาปอะไรเนี่ยท่านแยกแยะหมดเลยนะทุกความคิดของท่านจะไม่ปล่อยความคิดไปหรอก พระโสดาบันนี่เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากละเอียดรอบคอบอย่างในโลกนี้นะผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายนะคนที่เป็นอยู่สบายหน่อยคนส่วนใหญ่และเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบมากฉันใดผู้ที่ได้อริยทรัพย์มากก็ละเอียดรอบคอบทางสภาพจิตใจเนี่ยสูงมากเพราะความคิดใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านวิเคราะห์แยกแยะเป็นหมดเลย คือจะถามพระอาจารย์ว่าแล้วการรอบคอบตรงนั้นจะไม่ให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยจนเป็นวิตกะเกินไปเราฟุ้งซ่านจนแบบไม่มีสมาธิตั้งมั่นในกุศลธรรม รอบครอบเกินไปเลยเครียดหนักเข้าอีกอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่หรอกคือคนที่รอบครอบเนี่ยก็คือตรวจสอบความคิดโดยเฉพาะคนที่ศึกษาธรรมะมาเยอะเนี่ยนะมีทรัพย์คือสุตตะโดยเฉพาะแยกแยะอริยสัจได้เนี่ยการที่เขาวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องหยาบเรื่องใหญ่โตอะไรเนี่ยนะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็มองเห็นเหตุปัจจัยของความคิดอันนั้นไม่ยากนะ ถ้าสมมติว่าเรามีความคิดล้มไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อมูลนี้บางครั้งมีความสงสัยก็คือต้องไปเปิดในพระไตรปิฎกแต่ว่าบางครั้งก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วแต่ว่าไม่สามารถตีออกความหมายได ้คือตรงนี้แหละเป็นสมัยนี้นะเป็นยุคที่เจริญกรุณาได้ง่ายจริงๆว่างั้นเถอะเป็นสมัยที่เจริญกรุณาได้ไม่ยากนักเพราะวัตถุตรงไหนนะมองไปตรงไหนหน้ากรุณาไปหมดเลยปัญญาเราก็น้อยพระธรรมก็ยากแล้วน้อยด้วยแล้วก็เอามาตรึกน้อยตรึกไปก็สงสัยไปหมดเลยอย่างบางท่านเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกเขาไปคิดมาแล้วเอออันนั้นเข้าใจแล้วนี่มันสงสัยอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเขาว่างั้นนี่ยังแก้ไม่ได้เลยก็บอกโอ้สุตะน้อยนี่มันเป็นยังไงนะคิดอะไรมันติดขัดไปหมดเลยนะแต่ของมาก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะเป็นเอามากเหมือนกันสมัยก่อนจนค้นคว้าพอระดับหนึ่งแล้วนึกอะไรแล้วจะนึกที่มาออกนึกแต่ละสูตรออกไปพลิกดูซะหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำให้ไม่รู้สึกลำบากใจอะไรแต่ตอนแรกๆอย่างว่านะแม้กระทั่งทางโลกก็ลำบากใจไม่ใช่หรือจะสอบทีนึงก็เครียดเลยนะ ถามยังฉันไม่ค่อยเข้าใจว่ากำหนดรู้ตรงนี้ค่ะความกำหนดรู้คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั้นเช่นนั้น คือรอบรู้สภาวะสิ่งนั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วแยกแยะว่าแม้อดีตแม้อนาคตแม้ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกชนิดหยาบชนิดละเอียดชนิดเลวชนิดประณีตชนิดอยู่ไกลชนิดอยู่ใกล้แยกแยะออกหมดเลยนี่มาดูสงสัยปัจจุบันบ้างถ้าปัจจุบันเขาสงสัยว่ายังไงบทว่าเอตระหิวาปัจจุปันนังอัฏฐานังความว่าหรือยึดปัจจุบันนาการปัจจุบันชาตินี่นะแม้ทั้งหมดมีปฏิสนธิเป็นต้นมีจุติเป็นที่สุดคือสงสัยในปัจจุบันก็คือปัจจุบันชาติเนี่ยตั้งแต่เกิดไปยันตายเลยอ่ะสงสัยว่าบทว่าอัจฉัตตังกถังกถีโหติความว่าปุถุชนย่อมเป็นผู้มีความสงสัยในขันธ์ทั้งหลายของตนถามว่าสงสัยยังไงสงสัยในความที่ตนมีอยู่หรือว่าไม่มีอยู่หรือหนอแลเอ้เรานี่ยังมีอยู่พูดอีกในหนึ่งเอ้เราตายหรือยังเราตายหรือยังแล้วเนี่ยนะคนที่ฟื้นใหม่ๆให้ป่วยไข้ไม่สบายฟื้นใหม่ๆเอ้เราตายหรือยังเป็นอยู่เนี่ยนี่มันชาติใหม่หรือชาติเก่ากันแน่นะมีไหมสงสัยแบบนี้เป็นได้ไหมเขาบอกว่าเอาถามว่าข้อนี้ถูกแล้วหรือตอบว่าในคำว่าถูกหรือไม่ถูกนี้ไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่างั้นจะสงสัยไปทำไมก็ในเรื่องนี้มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ก็บอกว่าลูกของแม่เล็กโกนหัวลูกแม่ใหญ่ไม่ได้โกนหัวนะสองแม่เนี่ยนะพอลูกของแม่ใหญ่นั้นหลับญาติทั้งหลายก็ช่วยกันโกนหัวลูกแม่ใหญ่นั้นพอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเราเป็นลูกของแม่เล็กหรือหนอเพราะเห็นแต่ไอ้ฝ่ายนั้นมันโกนหัวไอ้เรามันโกนไอ้ลูกใครกันแน่เนี่ยแม้กระทั่งว่าเราเป็นลูกใครยังสงสัยเลยนะอันนี้แหละเค้าเรียกว่าสงสัยว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นหรือเราตายเนี่ยไอ้ฟื้นหรือยังวะเนี่ยแล้วเราหลับหรือเราตื่นกันแน่นะเคยมั้ยเราหลับหรือเราตื่นกันแน่สงสัยไปเรื่อยบทว่าโนนุโขสมิได้แก่ปุถุชนย่อมสงสัยความที่ตนไม่มีหรือว่าเราไม่มีในข้อนี้มีเรื่องเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ว่าได้ยินว่าคนจับปลาคนหนึ่งเห็นขาของตนซึ่งเย็นเพราะแช่อยู่ในน้ำนานว่าเป็นปลาก็เลยได้ตีเลยนะโห หวดเข้าไปทีหนึ่งนะดีแล้วเอาฉมวกทิ่มเข้าไปอะไรจะเกิดนะถ้าเอามีดด้วยนะมีฉมวกด้วยทิ่มเข้าไปแล้วได้นึกว่าได้ปลาตัวโตนะที่ไหนได้โตเท่าขาเลยนะหรืออีกคนหนึ่งเฝ้านาอยู่ใกล้ป่าช้ารู้สึกกลัวจึงนอนขดตัวเมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเข่าของตนเนี่ยเป็นยักษ์สองตนเนี่ยนะก็เลยตีเข่าอย่างแรงเลยนะก็เลยตียักษ์สองตัวไปหนึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าสงสัยว่าเรามีหรือเราไม่มีเพราะหนักๆเข้าเห็นขาเป็นยักษ์เป็นอะไรไปหมดเลยนะบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นใครเนาะบอกว่าได้แก่เขาเป็นกษัตริย์แต่สงสัยในความเป็นกษัตริย์ของตนบางทีก็สงสัยเราเป็นกษัตริย์หรือว่าไม่ใช่กษัตริย์เอ๊ะเราเป็นพราหมณ์หรือเป็นกษัตริย์กันแน่วันหน้าของเรานี่เป็นอะไรนะนะก็สงสัยว่าเราเป็นผู้ดีหรือเป็นผู้ไหนกันแน่นะสงสัยไปสงสัยมาเราเป็นเจ้าหรือเราไม่ได้เป็นเจ้ากันนะก็นึกไปเรื่อยส่วนผู้เกิดเป็นเทวดาชื่อว่าไม่รู้ความเป็นเทพย่อมไม่มีแม้เทวดานั้นก็ย่อมมีความสงสัยว่าเป็นเทวดาโดยนายเป็นต้นว่าเราเนี่ยเป็นเทวดามีรูปหรือเราไม่มีรูปกันเนาะนะไม่มีใครเห็นเราให้เรามีรูปหรือไม่มีกันแน่พอละเอียดเข้าไปนี่ก็สงสัยอีกเหมือนกันนะหากมีคำถามว่ากษัตริย์เป็นต้นไม่รู้ความเป็นกษัตริย์เป็นต้นเพราะเหตุไรตอบว่าความอุบัติในตระกูลนั้นๆของกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นไม่ประจักษ์เนี่ยนะหมายความว่าบางกลุ่มเนี่ยนะไปเกิดในตระกูลกษัตริย์จริงแต่ตอนหลังเนี่ยแม่หรืออะไรเป็นต้นหรือพวกตระกูลอื่นเขาเอาไปเลี้ยงไงตอนหลังก็สงสัยว่าเราเป็นกษัตริย์จริงหรือเปล่าหรือกษัตริย์ปลอมกันแน่อะไรเงี้ยก็สงสัยกันหรือคฤหัสถ์ทั้งหลายมีพราหมณ์โปธลิตะเป็นต้นก็มีความสำคัญตนเองว่าเป็นบรรพชิตในโปธลิตสูตรนะก็มีเขาสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นนักบวชนะจริงเขาก็เป็นคฤหัสถ์นั่นแหละแม้บรรพชิตก็มีความสำคัญตัวเองว่าเป็นคฤหัสถ์โดยนายเป็นต้นว่ากรรมของเรากำเริบแล้วหรือหนอหมายก็เขาสวดเราถูกหรือเปล่าเนี่ยเราจะเป็นพระหรือเปล่าหรือเราไม่ได้เป็นพระเนี่ยนี่ปราชิกหรือยังวะเนี่ยเรายังเป็นพระอยู่หรือไม่เป็นพระอยู่เนาะสงสัยถามว่าอย่างนี้ก็มีนะอันหนึ่งแม้มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีความสำคัญว่าเป็นสมมุติเทพเหมือนพระราชาก็คือเราเนี่ยคือเทวดาว่างั้นเทวดาในหมู่มนุษย์ก็เลยสงสัยว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเนาะว่างั้นบทว่ากระถังนุโคสมินี้มีนัยยะดังกล่าวแล้วก็ในบทว่ากระถังนุโคสมินี้มีอธิบายว่าปุถุชนเมื่อยึดถือว่าในภายในมีแต่ชีวะล้วนๆดังนี้แล้วก็อาศัยอาการสวดทรงของชีวะนั้นสงสัยอยู่ว่าเราเป็นคนสูงหรือหนอหรือว่าเป็นคนมีรูปร่างเตี้ย4ส่วนหรือ6ส่วน8ส่วน16ส่วนเป็นต้นเอ๊ะกายในมันเป็นยังไงเนาะกายนอกส่องกระจกก็เห็นแล้วไอ้กายภายในของเราเป็นยังไงเนาะนะกายมนุษย์ละเอียดเป็นยังไงเนาะกายทิพย์ของเราเป็นยังไงเนาะกายพรหมของเราข้างในเป็นยังไงหรือกายอรูปพรหมเป็นยังไงกายโสดาบันกายสกทาคามีไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสงสัยกายนั่นเป็นยังไงเนาะเขามีนะกายข้างในเนี่ยเห็นกายในกายไงเขาว่านะงั้นกายหนึ่งมันมีกายมนุษย์ละเอียดอยู่ข้างในอีกไม่ใช่มันมีกายเทวดากายเทวดาก็มีหลายชั้นมีกายพรหมด้วยนะกายพรหมระดับนึงก็ไล่ไปกายอรูปพรหมอีกแล้วก็กายโสดาบันกายสกทาคามีจนถึงกายพระอรหันต์เนี่ยก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยเขาเรียกว่าวิชากายทั้งหลายเนี่ยก็เลยบอกเอ๊ะกายของเราภายในเป็นยังไงเนาะก็เลยสงสัยไปเรื่อยขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่รู้สรีระสันฐานอันเป็นปัจจุบันไม่มีเลยไอ้ที่ว่ารูปร่างเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้ว่าสำคัญในกายข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะแต่สันติกายข้างในเป็นยังไงก็เป็นตับไตไส้ปอดนะใช่เลย เขาถามพระอาจารย์ว่าแล้วอย่างเช่นพวกพยาธิอยู่ในร่างกายของเราเรามีความสงสัยว่ามันอย่างนั้นมันเป็น เราหรือเปล่า พยาธิอยู่ในต ัวเราเป็นเราไหมล่ะ พยาธิอยู่ในกายนี ้เราสงสัยมันตัวตืดหรือไส้เดือนหรืออะไรเงี้ยนะ นั่นนี่ก็คือไม่ใช่ทิฏฐิว่ากายอยู่ในกาย ไม่ใช่ไอ้คำว่าคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันมีสองคนอ่ะสองคนอีกคนหนึ่งมันสิงอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งมันโชว์ออกมาข้างนอกไอ้ตัวที่สิงอยู่ข้างในรูปร่างมันเป็นยังไงเช่นว่ารูปร่างภายนอกนะสวยงามมากแต่ข้างในเนี่ยตัวหนึ่งนะมันมีตัวหนึ่งอมหิตมากอยู่ในนั้นหรืออีกคนหนึ่งนะข้างนอกบอกโอ้ยดูเลวมากใช้ไม่ได้แต่กายตัวข้างในจริงๆของเขานี่งามมากเลยนะก็เลยมีกายนอกกายในมีเหมือนแบบสวมหน้ากากนะฉีกหน้ากากออกมาแล้วจะเห็นตัวจริงอีกฉีกหน้ากากอย่างเงี้ยไปเรื่อยเป็นสิบชั้นนั่นแหละกว่าจะได้เจอของจริงแท้ๆเลยนะไม่รู้อะไรก็เลยคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ย แต่อย่าลืมว่ากิจกรรมพวกนี้ของคนเพี้ยนๆนะไปคิดตามแล้วจะป่วยเอามันคิดตามไม่ได้เพราะพวกนี้มันเกิดจากความสงสัยขึ้นซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะก็สงสัยไปเรื่อยแต่บางคนก็บอกพ่อพวกนี้ไม่ได้ปฏิบัติก็เลยไม่เห็นจริงว่างั้นว่าเป็นนั้นมันก็ดีแล้วที่ไม่ได้เห็นว่าที่คุณไม่เห็นว่ามันมีข้างในมันมีกายอยู่มันดีแล้วถ้าไปดีแล้วเดี๋ยวกายนอกกายในมันคุยกันทะเลาะกันแล้วจะลำบากอีกหรือบางทีก็สงสัยที่มาและที่ไปนะที่ผ่านมาเราเป็นยังไงเนาะแล้วต่อไปข้างหน้าต่อไปจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยคนโรคบางอย่างนะที่เป็นความคิดทางความคิดบางอย่างอาจจะมีปัญหาประเภทนี้ใช่สงสัยที่ผ่านมามันระลึกไม่ได้มันจำอะไรไม่ได้อนาคตต่อไปก็เบลอเลอะเลือนไปหมดเนี่ยนะก็คือแปลว่าอาการความเป็นบ้าของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าคือพวกที่สงสัยอย่างนี้เนี่ยนะก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการส่วนหนึ่งก็เป็นผลของการดื่มสุราด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นผลของอุทธัจจกุกกุจจะด้วยสั่งสมมาเป็นอุปนิสัยอะไรหลายความคิดด้วยกันเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้อันในโลกของปุถุชนเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยความคิดเหล่านี้มีอยู่จริงคนที่คิดอย่างนี้มีจริงไหมพร้อมที่จะคิดเป็นอะไรก็ได้เมื่อคิดเสร็จพร้อมที่จะดิ่งไปเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยนะพันขันห้าน่ากลัวด้วยประการอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวิจิกิจฉา16อย่างดังพรรณนามาชนีแล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงทิฏฐาสวะใดโดยหัวข้อคือวิจิกิจฉานี้พระองค์ได้ทรงเริ่มเทศนานี้เมื่อจะทรงแสดงทิฏฐาสวะนั้นจึงตรัสคำเป็นต้นว่าตัสสะเอวังอโยนิโสมนสิกโรโตฉันนังทิฏฐีนังดังนี้มีคำอธิบายไว้ว่าวิจิกิจฉานี้ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นโดยประการใดบรรดาทิฏฐิ6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนั่นเองผู้ไม่ใส่ใจโดยแยบคายมีความลังเลสงสัยโดยประการนั้นเพราะอโยนิโสมนสิการถึงความเป็นสภาพมีกำลังนะพอคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปทิฏฐิมันเลยดิ่งขึ้นเลยนะเรียกว่าหาข้อสรุปใช่ไหมหาข้อยุติของทิฏฐิพอสรุปไปสรุปมาก็กลายเป็นทิฏฐิดิ่งเลยเนี่ยนะเหลือ6เพราะว่าพระองค์ย่อโดยเทศนาไม่ใช่สภาวะของทิฏฐิ6พอย่อเทศนาว่ามีทิฏฐิ6ประการสรุปมาดูในหน้า140นะจะได้เขียนหัวข้อว่า6มีอะไรบ้างย่อหน้าที่2กลางหน้านะเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้บรรดาทิฏฐิ6ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิโดยจริงโดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นอันนี้คือหมายความว่าพอสงสัยไปเลยก็เลยสรุปยืนยันมาเลยยืนยันว่ายังไง1อัตตาของเรามีอยู่อันนี้1นะวงเล็บไว้หน่อยโน้ตไว้นะ1อัตตาของเรามีอยู่2หรือว่าอัตตาของเราไม่มีอยู่3หรือว่าเราย่อมรู้อัตตาด้วยอัตตาโดยตนเองก็ด้วยอัตตานั่นแหละรู้อัตตาด้วยอัตตา4หรือว่าเราย่อมรู้สภาพมิใช่อัตตาด้วยอัตตาอันนั้นด้วยตนเองอ่ะนะ5หรือว่าเราย่อมรู้อัตตาด้วยสภาพมิใช่อัตตามิใช่ตนก็คือมิใช่อัตตา6อีกอย่างหนึ่งทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ปุถุชนนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ได้เป็นผู้บงการผู้เสวยผู้ย่อมเสวยวิบากของทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆก็อัตตาของเรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนแท้อันนี้มี6ข้อใช่ไหมมีทิฏฐิ6ประการนี่แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เรากล่าวว่าทิฏฐิคือความรกชัดเนี่ยนะชัดรกชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสิ่งที่ประกอบสัตว์ไว้คือทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตสรุปว่าย่อมไม่พ้นจากทุกข์เนี่ยนะไม่พ้นทุกข์หรอกนั้นมาอธิบายดูคำอธิบายทิฏฐิ6ประการดังกล่าวไปในหน้า169